رضي الله تعالى عنا وعنكم عن كافة. وأما المعمول بالتبعية فخمسة بالاستقراء. وأما المعمول إمد معموله جلنجة مصنف Hazretleri معمول بالأصالي بتردي لما فرغ من المعمول بالأصالة شرع في بيان المعمول بالتبعية. معمول بالتبعية بيان اتمية باشلي معمول بالتبعية ندر فخمسة بشتا ندر صفات المعطوف evet, ona bir tembiriyle atıp bedel şu tekit bedel atıp ve la yecuzu caiz olmaz. Ne caiz olmaz? Takdimu şeyin minha minel hamseti. Bu beş tane mamulü bittebaiyeden herhangi birine takdim caiz değildir. Ne üzerine takdim? Ala metbu'iha metbusu üzerine takdim caiz değildir. Metbu üzerine takdim edilemez. Tabi her zaman izler. Normal kelamda böyledir. Zaruret durumunda bir tek demişler ki zarurette, şiir zarureti olduğu zaman matufun matufu aleyh üzerine takdimi caizdir demişler. Matufun matufu aleyh üzerine takdimi caizdir demişler. Aleyke ve rahmetullahi selam. Aleyke ve rahmetullahi esselamu. Ben de kestir hocam aleyki diye. He? Bilmiyorum. Ke kavlihi. İki kere. İkisine böyle olmuş. Hmm. Olabilir kadına belki. Aleyke. Aleyki artık. Ve rahmetullahi esselamu. Ne demek? Aleyke aleyki esselamu. Ve rahmetullahi. Ve amiluha. Bu mamulü bittebaiyenin amili. Amilu metbu'iha metbusun amilidir. Yani el amilüllezi amile. Tamam mı? Amile fi metbu'iha. Yani metbu'unda amel eden amil tabide de amil olur. Ca'e Zeydun el-alimu. Zeydun'u ca'e ref etti. El-alimu'yu da ref eden ca'edir. Ve i'rabuha ve i'rabul hamseti. Tamam. Bu tabilerin i'rabı ne gibidir? Ke i'rabihi yani mislu i'rabi metbu'ihi. Metbu'nun i'rabı gibidir. Ke i'rabihi. Ne demek? Mislu i'rabi metbu'i. Metbu'un i'rabı merfu ise tabi'nin i'rabı da merfudur. Metbu'un i'rabı mensub ise tabi'nin i'rabı da mensubdur. Mecbur ise mecbur. Evet, el evvelü birincisi şimdi. El ma'mul el evvelü minet tevabi'il hamseti. Beş tane mamul bittebaiye var. Bundan birincisi nedir? Es-sıfetü sıfattır. Peki ve hiye tabi'un. Ve hiye o sıfat tabi'un. Ve huve tabi'un. Ve hu olsa sıfata gitmez. Sıfat mastardır da. Ve hu ve hâzel ma'mûl. Bazı nüshalarda ve hu. Ben de ve hiye. Sizde? Ve hiye değil mi? O zaman sıkıntı yok zaten. Ama diyeceksin ki tabi'un. Tabi'atun ne olmadı? Ve hiye ma'mûlun tabi'un. Yani tabi bir ma'mûldür. Ve hiye tabi'un. O bir tabi. Yani metbu değildir. Tabidir. Tamam. Mamul bil asaliler çıktı böylece. Öyle bir tabi ki yedüllü delalet ediyor. Ne üzerine delalet ediyor? Ala ma'nen fi metbu'ihi. Metbusunda sabit olan bir manaya delalet eden tabidir. Metbuda sabit olan mana. Alim olmak metbuda sabit. Diyorsun ki caiz zeydün, zeyd bana geldi. Öyle dedi ki el alimu. Alim olan yani alimlik onda sabit. Peki bu delalet nasıl bir delalettir? Mutlaka. İsnat zamanıyla kayıtlı değil. Mutlaka. İsnat zamanıyla kayıtlı olmayan. Şimdi diğer mamullerden de metbundaki manaya delalet eden var. Tamam mı? Onların hepsi isnat zamanıyla kayıtlı. İsnat zamanıyla kayıtlı. Sıfat ise yani o terkip içerisinde yer alsın yer almasın fark etmez. Her zaman metbunda daimi olarak bulunan bir mana var. O manaya delalet eden tabidir. Şimdi tabi'un deyince bu kayıtları bir inceleyelim. Tabi'un deyince ne yaptı? Mamur bil esalet çıktı. Bütün tabiler girdi. Yedüllü ala ma'nen fi metbu'ihi deyince tamam mı? Diğer tabiler çıkıyor. Metbu'ndaki bir manaya delalet eden. Diğerler metbu'daki manaya delalet etmiyor ama bir tane delalet eden var. Evet. Peki. وَقَبْلُهُ يَدُلَّ عَلَى مَعْنَا فِي مَتْبُعِهِ يَخْرُجُ بِهِ سَائِرُ التَّوَابِ Diğer tabirler çıkar. فَقَبْلُهُ فِي مَتْبُعِهِ Metbuğunda sözü zarf-ı müstakkardı. صِفَةٌ لِقَوْلِهِ مَعْنَا Ma'nenin sıfatıdır. Ey ne demek? يَدُلَّ عَلَى مَعْنَا Kainin, sabitin fi metbu'i zâliket tâbe. Tamam. Mutlakan kavli binnaz bi masdarun mimiyyun. Masdar mimidir. Alâ ennehu mef'ulun mutlak. O da mef'ulun mutlaktır. Ey liyedülle ey liyedülle delaleten mutlakaten gayre mukayyedetin bi hususil madde. Maddelerin hususiyetiyle değil. Bel yedül bi hey'etin terkibiyetin ma metbu'iha hasile حاصلة من مجموع التابع والمجموع فخرج بهذا القيد البدل والعطف بالحروف evet. بدل وعطف çıktı في مثل أعجبني زيد زيد beni şaşırttı hayrete düşürdü علمه زيد'den بدل علمه onun ilmi ilim زيد'de kaim olan bir manadır yani ama burada bedel olması itibariyledir yani İsnat zamanıyla kayıtlı. Fe inne delalete küllün minha mukayyedin bi zamanin nisbeti ilel metbu'i. Metbu'a nispet zamanıyla kayıtlıdır. Yani diğerleri. Ama sıfat öyle değildir. Sıfat mevsufta kaim olan manadır. İsnat zamanıyla kayıtlı değildir. Yani Zeyd geldiği zamanda da alimdir. Gelmediği zamanda da alimdir. Yani alimliği her zaman. Ve gayre mukayyedin bi zamanin nisbeti ileyhi. Ve yecüzü caiz olur ne? Taaddüdü ha. Taaddüdü sıfatı yani. Sıfatın taaddütü caizdir. Birkaç tane sıfat olabilir. Değil mi? Niye? La mani'a. Bir mani yok, bir engel yoktur. Min ictimai evsafin müteaddidetin. Birçok vasıfların toplanması. Fi mevsufin vahid. Bir mevsufta, bir adamda 10 tane, 20 tane vasıf olabilir. Câeni er-racülü, bana bir adam geldi. Câe geldi ni bana, er-racülü, bir adam. Bir adamdır ama muayyen bir adam yani, bilinen, belli, tanınan bir adam geldi. O tanınan adamın da özelliği var. Öyle bir adam ki o gelen, bana gelen adam. El-alimu el-fadilu. El-alimu, alim, el-fadilu, faziletli bir kimse. El-alimu es-sıfetü'l-ula, el-fadil es-sıfetü'l-saniye. Tamam. Taaddütü caiz. Ve yecüzü caiz olur. Ne vasfun nekirati. Nekreni vasfetmek. Nekreye sıfat vakı olması. Nekreye sıfat vakı olan. Neyin sıfat vakı olması? Bil cümleti el-haberiyeti. Cümleyi haberiye ile nekreyi vasfetmek caizdir. Yani nekre mevsuf. Cümle-i haberiye de onun sıfatı olabilir. Ya. Niçin? لِخُلُوْوِهَا عَنِ التَّعْرِيفِ. Cümle-i haberiye tariften halidir. Yani marifelik yoktur. Cümle-i haberiye nekre hükmüne. Cümle-i haberiye cümle-i inşaiye. Şimdi bu ikiye ayrılıyor. Cümle-i haberiye nedir? مَا يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ. Sıdka kezbe. Yani doğru ve yalana ihtimali olan cümleye cümle-i haberiye de. Ma la yahtemilu es-sidqa vel-kezbe. Ona ne deniyor? Cümle-i inşaiye. Sıdka kezbe ihtimali olmaz. Câe racülün bana bir adam geldi. Öyle bir adam ki yadribu, dövüyor. Döven adam bana geldi. Racülün nekre. Yadribu fiil. Tahtında hüve fail. Fiil fail cümle. Cümlesi cümle-i fiiliye. İraptan mahalli. Efendim merfu. Racülün nekresinin sıfat. Tamam. Ve yelzemu fiha. Ve yelzemu lazım gelir. Gerekir. Fiha. Fiha zihil cümle. Tamam, fi hadi cümle elleti taka'u sıfeten linekiratın. Nekreye sıfat vakı olan bu cümlede lazım gelir. El-damiru. Yani el-damiru. Yani damirun raci'un ila zalikel mevsufi. O mevsufa raci bir zamir lazım gelir. Nahu. Câeni racülün kâme ebuhu. Ebu hâder racül yani. Tamam. Ebu racül, ebuhu, hu zamiri neye gidiyor? Racül. Racül mevsuf. Peki, ve gad yuhzefu, bazen hasfedilir. Yani, ve yecuzu en yuhzefe zâlikel damiru fi bazil ahyâni. Tamam. Ve yecuzu caizdir en yuhzefe hâzel damiru. Bu damirin hasfedilmesi caizdir. لِقِيَامِ قَرِينَةٍ وَقْتَ قِيَامِ قَرِينَةٍ yani. وَقْتَ قِيَامِ قَرِينَةٍ دَالَّةٍ عَلَى أَنَّ الْجُمْلَةَ الْخَالِيَةَ عَنْ ذَٰلِكَ الضَّمِيرِ. O zamirin hali olan cümle مَرْبُوتَةٌ بِذَٰلِكَ الْمَوْسُوفِ لَا بِغَيْرِهِ. Gayrisine değil. O mevsufa merbuttur, bağlıdır. Tamam mı? Bu anlaşılıyor. Anlaşılıyorsa gerek yok. Örnek. Vettequ yevmen la teczi nefsun an nefsin. Vettequ, ittika edin, sakının. Yevmen, bir günde. Meful bihtir bu. Öyle bir gün ki, evet, la teczi nefsün an nefsin. Hiçbir nefis adına hiçbir şey karşılayamaz, ödeyemez. Hiçbir nefis adına bir şey ödeyemeyeceği, karşılık görmeyeceği yani. Ben leyse lil insan illa ma sa'a. Ancak insana çabaladığı vardır, onun dışında bir şey yoktur. Bunun tecelli edeceği bir gün var. İşte bugünden ittika edin, sakın. Şimdi yevmen nekiradır. La tezzi cümlesi onun sıfatıdır. La tezzi. La tezzi sıfat ama hani zamir? Ma enneha haliyetun an damirin raci'in ilel yevme. İlel yevme. Yevme raci zamirden halidir. Değil mi? Evet. Niye? Çünkü o gün hiçbir nefsin, hiçbir nefes adına bir ödeme yapamayacağı gündü. Onun zarfıdır yani. Zarfıdır. O zaman şey yapalım, takdirini yapalım. Vettegu yevmen la tezzi fihi fi hâzel yevmi nefsun an nefsi fihi. Takdiri bu. Hasfedilmiş yani. Yevmen'e raci olan zamir hasfedilmiş. Velakinnel karinete karine vuku'ul yevmi zarfen. Yevmen zarf vakı olması. Limadmuniha. Limadmuni herihil cümle. Değil mi? Ne kadar lafı yiyorsa da. Hı-hı. Evet. Ödeme işlemi o günün içinde olacak. Yani ödemenin olamayacağı gün o gündür yani. Tedullu alel mahzufi ve huve fihi. Fihi mahzuftur yani. Evet, şimdi sıfat ikiye ayrılıyor. Musannif Hazretleri bunu anlatacak bize. Bir, sıfat-ı hakikiyedir. Hakiki sıfattır. Yani mevsufun halini bize beyan ediyor. İki, sıfat-ı sebebiyedir. Yani hakiki sıfat değildir. Lafızda mevsufun sıfatıdır. Hakikatte müsnet olduğu şeyin sıfatıdır. Bunu anlatacak bize. Ve yusafu, yani yaka'ul vasfu, vasıf vakı olur. Neyle vakı olur? Bi halil mevsufi, mevsufun haliyle vakı olur. Yani mevsufun halini ortaya koyar. Tamam mı? Ca'eni racülün, bana adam geldi. Öyle adam ki alimun, alim adam. Alimun, alim. Kim alim? Hüve, o adam alim. Tamam. Mevsufun durumunu beyan ediyor. Tamam. Bir halil mevsufi, mevsufun halini, mevsufun hali hakkında vasıftır. Ve bir hali müteallikihi. Evet. Bir de müteallikinin halini beyan eder. Ve bir hali müteallikihi. Yani ve yusafu bir hali müteallikinin haliyle vasıflanır. Ne demek? Müteallikinin durumunu, durumu için, onun durumunu beyan etmek üzere vasıf ortaya çıkar. Ca'eni racülün, bana bir adam geldi. Öyle adam ki alimetün, alim. Kim alim? Ümmühü, anası alim, adam bana geldi. Alim olan adam mıdır, anası mıdır? Terkip itibariyle alimetün, racülün sıfatı hakikatte adamla ilgili olan, alakalı olan, müteallike olan annenin sıfatı. Buna da naat-ı sebebi diyorlar. Naat-ı sebebi, sebebi sıfat. Öbürü sıfat-ı hakikiyye. Evet, demek ki mevsufta kaim olan durumu da açıklayabilir. Müteallikteki durumu da ne yapabilir? Beyan edebilir. Fel evvelü, birincisi. Yani el vasfu bi halil mevsufi mevsufun haliyle, mevsufun hali, mevsufta kaim olan durumu vasfeden yetbe'u tabi olur hü mevsufa. Yetbe'u tabi olur, tabi olur, uyar. Neye? Hü o mevsufa. Nerede uyar? Fi aşarati umurin. 10 şeyde ona uyar. 10 şeyde derken 10 şeyde uyar. Onunda da uyar değil yani. Evet. 10 şeyden sıralayacağız. Fi ta'rifi ve tenkir. Tarif tenkirde. İmkanı. İmkanı mevsufu ma'rife. Yekûnü tabi'u ma'rife. İmkanı mevsufu. İmkanı mevsufu. Nekireten. Yekûnü vasfu nekireten. Tamam. Bir. Bir bu bak. Vel ifradi vel ifradi ve tesniyeti vel cem'i. İfrad tesniye cem'de uyar. İmkanel mevsufu müfreden yekunul vasfu müfreden. İmkanel mevsufu müsennen yekunul vasfu müsennen. İmkanel vasfu cem'an yekunul vasfu cem'an. Ve tezkir ve tenisi tezkir tenis. İmkanel mevsufu müzekkeran yekunul vasfu müzekker. İmkanı müennesen yekünü müennesen. Peki kaç etti? 7. Bak 7 şey. 10 şey de dedik. 3 tane de iraz. İmkanı mevsufu merfu'an yekünü merfu'an. İmkanı mensuben yekünü mensuben. İmkanı mecruran yekünü mecruran. Tamam. O zaman ne oldu? Bu 10 şeyden 5 şeyi bulunduruyor. Öyle değil mi? Marifelik. Şimdi toplayalım. Marifelik. İfrat tesniye cem, tezkir, tenir, bir de irad. 4 şey. 5 mi dedik ona? 4 şey. Dört. 10 tane şeyden 4 şeyi bulundurur yani. Peki şimdi bak bir örnek veriyor. Nahvu ca'en raculun alimun. Bu nedir? Misalun lima yucedu fihi erba'atun min hâlihil aşara. Bu 10 şeyden 4 şey kendisine bulunan örneğidir. O nedir? Ve huve en nekira vel ifrat ve tezkir ve ref. Değil mi? Racul nekiratun. Naam alim nekira. Racül müfred, alim müfred. Racül müzekker, alim müzekker. Merfu, alim merfu. İkinci bir örnek veriyor şimdi. Ve câetni imra'atun salihatun. Ve câet geldi ni bana imra'atun herhangi bir kadın. Ama öyle herhangi bir kadın ama öyle kadın değil. Salihatun. Saliha bir kadın geldi. Bu da nedir? Misalun lil müennesi. Müennesin örneğidir. Ya. Yine 4 şeyi bulunduruyor 10 şeyden. İmra'atun nekira, salihatun nekira. İmra'atun müfred, salihatun müfred. İmra'atun müennes, salihatun müennes. İmra'atun merfu, salihatun merfu. Tamam. Evet. Tabii bunu değiştirebilirsin. Mesela işte ca'e. Bana geldi ca'eni, bana geldi raculani, salihani, ca'eni ricalun, salihune, ca'etni imra'etani, salihatani, ca'etni nisa'un, salihatun. Tamam. Evet, 10 şeyden 4 şeyde tabi oluyor. Peki, vethani ikincisi, yani na'tı sebebi dediğimiz. Na'tı sebebi. El vasfu bi halil müteallik. Mevsufun kendisi değil, mevsufla ilgili olanın. Mevsufla ilgili olan da kaim olan durumu vasfeder. Na'd. Nerede tabi olur? Yani yetbe'ul mevsufe demektir o. Yetbe'u tabi olur. Efendim, yetbe'u tabi olur. Hü el mevsufe. Fil evveleyni. fil evveleyni mine seb'ati. Yedi tane şey zikrettik kitapta. O yediden ilk ikisinde tabi olur. Ne demek? Tarif tenkirde tabi olur. Ha. Tarif tenkirde. İmkâne ma'rifâ İmkâne el-mavsuf ma'rifâ Ne'am? Yekûnu el-vasfu bihâlil müteallük ma'rifâ. إن كان الموصوف نكرة يكون الوصف بحال المتعلق ونعت السبب الذي مزونات أذن أذن نكرة نكرة olur. Sadece bu ikisini tabi olur. E geriye kalanlar fakat sadece. Daha öteye gitme fakat. دون الخمسة الباقية. Geriye kalan 5 tane de tabi olmaz. Geriye kalan 5 tane de tabi olmaz. Yani ifrat, tesniye, cemde tabi olmaz. Başka? Müzekker müennese tabi olmaz. İrab? İrab da tabi olur. Onu konuşmaya gelip. Onu en başta zaten söyledik. Tabi midir? Tabi. Tabi ise İrab da zaten tabi oluyor. Öyleyse demek ki nat-ı sebebi tarif tenkir bir de İrab da tabi oluyor yani. Tamam. Yani burada fil evveleyni derken kastettiği nedir? Tarif tenkirdir yani. İrab değil, İrab zaten tabi oluyor yani. Onu bir daha ayrıca zikretmeye gerek yok yani. Anlıyor musun? Ayrıca onu getirmesine gerek kalmıyor yani. Nahmu. Câeni ricalun. Dikkat et. Câeni ricalun. Rakibun gulamuhum. Rakibun gulamuhum. Şimdi inceleyelim. Rakibun. وإن كان في اللفظ جاريا واقعا على الموصوف evet موصوفا واقع olmuş sıfat değil mi لكنه في الحقيقة hakikatte müsned الى غلامه adamların kölesine müsnettir yani elledi o köle ve متعلق الموصوف موصوفun متعلقıdır onunla ilgili olan şeydir dolayısıyla فطابق في التنكير Nekrelikte tabi oldu bir rical. Ricale tabi oldu. Ve tabaka bil gulami. Gulama tabi oluyor fil ifradi ve tevkiri. Değil mi? Tevkirde, ifratta. Evet. Anlaşıldı. Yani geriye kalanlar da fiil gibidir. Yani o hoş. Raki, ricalun, rakibun, gulam. Şöyle bir örnek verelim. Biz daha güzel olacak. Câeni racunun Câeni racunun alimun bak alimun ebuhu tamam Câeni racunun alimetün ümmühü anladın bak alimun alimetün niye alimun oldu racülden dolayı değil babadan ebudan dolayı yani müsnedü ileyhisinden dolayı evet tamam Yani müzekker müennesle nereye bakılıyor? Mütalika. Yani müsnedü ileye bakılıyor. Evet. Vel ma'rifetü. Şimdi marifeye nereden girdi şimdi diyeceksin. Şimdi ma'rife nekire geçince tamam mı? Ve lemma zekerel musannifu ne zaman ki musannif zikretti mutabakatel vasfi fil eşya seb'a Öyle değil mi? Yedi şeyde tabi olmasını. Ve marra efendim evet yine geçti ma'rifetül hamseti minha bu beş taneden bu yediden beş tanesinin bilgisi de geçti. Ve marra ma'rifetül hamseti minha Değil mi? O neydi onlar? Ve hiye el mufradu vel mutenne vel mecmu'u vel müzekker vel mühennes. Bunlar geçti arkada. Vel müzekker değil mi? Ve fi alametü tehlikeli. Onlar hepsini tanıttık. Müfred nedir, müthenna nedir, mecmu nedir, müzekker, mühennes. Arkada fail bahisinde geçmişti orada. Ne kaldı geriye? Ve bakiye ma'rifetü şey'i. İki şey geriye kaldı. Ve bu el ma'rife ve nekre. Ma'rife nekre. Bilmiyoruz şu anda. Fe erade en yezkürahuma. Hâhuna. Onları da ne yaptı? Burada zikretmeyi uygun gördü. Velem yuâhir zikrahuma. Yani daha öteye onları zikretmeyi geriye bırakmadı. Liyellâ yentazıra talibu. öğrenci ne yapmasın? İntizar etmesin, beklemesin diye yani. Hani bu şimdi marife nekre tabi olacak dedi. Marife nedir? Nekre nedir? Değil mi? Vel ma'rifetu, ma'rife nedir? Ma vuda'a li şeyin bi aynihi. Ma, ismun vuda'a. İsmun vuda'a. Evet. Vaz edilen isimdir. Li şeyin bi aynihi. Halekevni muayyenen yani. Muayyen olduğu halde. Bizatihi bir şey için vaz edilen. Zeyd mesela marifedir. Niye? Zeyd şahsı muayyen için vaz edilmiştir. Yani. Bi aynihi bir şeye vaz edilmiş yani. Bi aynihi burada zarf-ı müstakar sıfattır yani. Tamam. Anlaşıldı? Ha, evet. Hal de yapabilirsin ama lişeyin nekri olduğu için sıfat olması uygundur. Yani. Lişeyin muayyenin demektir yani. Lişeyin muayyen. Bi aynihi, bi aynihi bir manaya vaz edilmiş. Ne demek? Lişeyin muayyenin, muayyene vaz edilmiş yani. Ha. Lişeyin mültebisin bidarike, bidati, darike şeyin muayyene. Evet, muayyen bir şeyin zatıyla beraber. Yani muayyen. Onun o bir şeye vaz edilmiş. O şey de muayyendir yani. O belirlidir. O söylendi mi odur. Başkası değildir yani. Zat-ı muayyene vaz edilmiş yani. Ma bu da lidatin muayyene yani. Bir şeyin muayyen. Muayyen bir şeye vaz edilmiş. Peki nekre nedir bunun karşısında? Ve nekiratü ma. O da ismun vuda'a. Lişeyin yani limanen. La bi aynihi, gayri muayyen yani. La bi aynihi ne oluyor? Gayri muayyen. Evet, vaz edildi diyoruz tabi. Bu vadı cüz'i de olabilir, vadı külli de olabilir. Tamam. Vadı cüz'i, vadı külli. Cüz'i vazı ala. Vaz edilmiş mesela. Mesela zeyt. Zeyt. Ne yapalım? Zeyt'e. Zeyt. Bir adama isim verilmiştir yani. Onun dışındaki muayyen bir şahsa konmuştur yani. Orada şey mülahaza edilmiyor yani. Böyle bir ortaklık falan mülahaza edilmiyor. Bir tek zeyt var. Yani orada vazı da mevzulehte cüz'idir yani. Tamam. Vazı da mevzulehte cüz'idir. Şimdi bir de muzmerat vardır şimdi ya. Muzmerat. Mesela şimdi enesini düşünsün. Ene. O zamirdi. Ama kim ene diyorsa odur yani. Mütekellim vahde içindir. Değil mi? Halekem nişamle likülli mütekellimin kezalik. Evet. Tamam. Vaz-ı amidi fakat mevzu vaz-ı amidi mevzu ile has oluyor. Kim ene derse ona ait oluyor. Anlaşıldı mı? Mevzu ile hastır yani. Hususidir yani. Evet. Vel ma'rifetu, ma'rife nedir? Sittetü enva'i. Ma'rife altı nev'idir. Ma'rife altı nev'idir. El evvelü, en nev'ül evvelü mine sitte el mudmeratü. Zamirler. Ve hiye o zamirlerde nedir? Zamirler. Erba'atü aksamin. Tamam mı? Evet. Makabline nazarla ve irabına nazarla dört kısım olacak yani. Bin nazarı ila makablehu ve ila i'rabihi. İrabına ve makabline. Yani muttasıldır, munfasıldır. Değil mi? Yani irabına nazarla merfudur, mensuptur, mecrurdur. Evet. Dört kısım zamir var şimdi. Dört kısım zamiri anlatacağız. Böyle bir hulasa edelim mi? Okuruz. Zamir, merfu, muttasıl. Zamir, merfu, munfasıl. Zamir, mensup, muttasıl. Zamir, mensup, munfasıl. Bir de zamir, mecrur, muttasıl. Şimdi dört dedi. Niye dört dedi? Makabine nazarla muttasıl munfasıl. Tamam, makabine Nazarla muttasıl oluyor, munfasıl oluyor. İrabına nazarla da merfu, mensup, mecrur oluyor. Yani iki mi oldu şimdi? He? Üç, dört oldu da. Makamine nazara muttasıl, munfasıl. Tamam. Bir, iki hocam. Evet. Niye toparlayamadık ya? Hayret. Şimdi dur bakayım ya. Birinci kısım merfu muttasıl. Tamam. İkinci kısım merfu munfasıl. Tamam. Üçüncü kısım ha, üçüncü kısım müşterek. Müşterek yaptı bak. Beyne mensup muttasıl ve mecrur muttasıl. Mensup muttasıl, mecrur muttasıl. Tamam. Dördüncü kısım da mensup munfası. Mensup iyi yani. Heh. Böyle yaptı yani. Binnaları ila makablehu ve ila iyarabi. Halbuki makabine ve iyarabine nazarla beş kısım oluyor yani. Evet. Beş oluyor. Fakat dört nasıl yapıyor? Şöyle yapıyor. Merfu muttasıl, mensup. Muttasıl. Merfu muttasıl, merfu munfasıl. İki. Mensup muttasıl, mecrur muttasıl. İkisini bir saydı. Üç. Bir de mensup munfasıl. Ona bakarsan ikiye de düşer. İkiye nasıl düşer? İkiye de düşer. Diğerini de birleştiriz. Merfu da muttasıllık var orada. Merfu, mensup. İrab itibariyle üç oluyor zaten. Merfu, mensup. Meczum olmaz, isimdir çünkü. Tamam mı? Peki ittisa ve infisale itibariyle de ikidir zaten. Ya muttasıldır ya munfasıldır. İkisini birleştirdi. İkisini birleştirince ne çıktı ortaya? Dört kısım. Böyle bir taksim yaptı. Merfu'yu da oraya koyabilirdi hocam. Nereye? Muttasıla. Şimdi şöyle bak. Şöyle diyelim ona. Değil mi? İkisi şimdi fadledir ya. Mensup da mecrur. Evet, ikisi de fadledir yani. Umde değildir yani. Onu gözetti herhalde. Peki. Ve yi erbaatü aksamın dört kısımdır. El kısmul evvelu. Birinci kısım merfuun muttasılın. Zamiri merfu muttasıldır. Fakat sebaka. Fi bahsil fail. Bunun fail bahsini gördük. Ve el kısmul tani. İkinci kısım merfuun. Evet merfudur. Munfasılun. Merfu munfasıl. Ve هذا الضمير الذي كان مرفوعا منفصلا هو هو لفظدır. لفظ هو للغائب غائب içindir. هي لفظدır للمؤنثه الغائب. Tamam. Huma lafzıdır. Müşterektir. Hum lafzıdır lilcem'i. Evet. Lilcem'i müzekker cem'i müzekker içindir. Naam. El-gayb. Hunne lafzıdır efendim lilcem'i müzekker gaibe. Ente lafzıdır lil muhatap. Enti lafzıdır muhataba. Entuma lafzı muhatap, muhataba her ikisine olabilir müşterek. Entüm lafzıdır efendim cem müzekker muhatap. Entünne lafzıdır cem menes muhataba. Ene lafzıdır lil mütekellim vahde. Nahnu lafzıdır lil mütekellim mal gayridir. Tamam. Evet. Vel kısmı thalithu. Üçüncü kısma gelince müşterekün beyne mensubin muttasilin ve mecrurin muttasilin. Evet. Şimdi bu ikisi aynı. Zamir mensub muttasıl, zamir mecrur. Peki ikisi nasıl ayrılıyor arası? Kendisine bitişenle. Tamam. Eğer ki amir harfi cerse mecrur muttasıl. Bak harfi cerse veya ismi muzaf ise mecrur muttasıldır. Eğer ki bitişen fiil ise veya inne gibi nasbine harfi o zaman mensuptur yani. Tamam. Nahvu şimdi örnek verin. Darabe hu. Darabe ha. Darabe huma. Darabe hüm. Darabe hünne. Darabe ke. Darabe ki, darabe küma, darabe küm, darabe künne, darabe ni darabena. Bunlar zamir mensup muttasıl. Evet. Fiile muttasıl olmuş. Ve nahvu lehu, bak. Lehu li zamiril mecrur muttasıl. Naam. Lehu lehuma lehum. Leha lehuma lehunne. Leke lekuma lekum. Leki lekuma lekun. Li lena. Tamam. Peki, bu da böyle. Peki, bir de dedik ki, şey olursa, söyle. Zamir-i mecrur muttasıl, Bismillah. Bismillah. Ulamuhu, ulamuhuma, ulamuhum, ulamuha, ulamuhuma, ulamuhunne, ulamuke, ulamukuma, ulamukum, ulamuki, ulamukuma, ulamukunne, ulami, ulamuna. والقسم الرابع منصوب منفصل ضمير منصوب منفصل وهو المنصوب المنفصل إياه إياها إياهما إياهم إياها إياهما إياهن إياك إياكما إياكم إياك إياكما إياكن إياي إيانا efendim burada tartışma da var. İya mı zamirdir, hu mu zamirdir, İyahu mu zamirdir? Bazı ulema diyor ki İyahu, o İyahu'dur zamir. Bazı diyor ki yok, İyahu değil, hu zamirdir, İya. Ona zamir şey olsun diye, kürsü olsun diye gelmiştir. O İyahu'dur yani. Peki geldik ikinci neve. Marife altı nevi olup altıdan ikincisi. Evet.